السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سورة البقرة آیت نمبر 105 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، مشرکین عرب اپنے کسی عظیم سردار کی بجائے ان کی نگاہ میں ایک آدمی پر وحی کا نزول ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور اہل کتاب اللہ کی اس رحمت یعنی نبوت کو اپنی نسل سے باہر نہیں دیکھ سکتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کر لے، اور سورہ نساء آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلہ، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہو. اور اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 73-74 میں ارشاد فرمایا: وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اور کسی کے لیے یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے. کہہ دے: اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. یہ یقین نہ کرو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے. کہہ دے: بے شک سب فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. سورہ حدید آیت نمبر 29 میں یہی موضوع بیان ہوا ہے: لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. تاکہ کتاب والے یہ نہ جانے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور جان لیں کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو محترم بھائیوں اور بہنوں، اس میں اہل کتاب کے اس نظریے کا رد کیا گیا ہے. اور مشرکین مکہ، کہ جو تمہاری سوچ ہے نا کہ نبی صرف ہمارے سرداروں میں، ہمارے بڑوں میں آئے گا، جو بڑا نامی گرامی ہوگا، جو دنیا دار ہوگا، اور بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ ہم نبی زادے ہیں تو نبوت رہے گی ہمارے اندر، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مقام عطا کیا، تو ان کی نسل نے جب شرک شروع کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ان سے یہ سب کچھ چھینا، اور بنو اسرائیل یعنی اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے نبوت دینا شروع کر دی۔ اب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی، جس کا پورا تفصیلی ذکر ہم کر چکے ہیں، کتابوں کو بدلا، رسولوں کو قتل کیا، تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان سے اس نبوت اور اس فضل کو چھین کر ان کے گناہوں کی سزا کی وجہ سے، تو میرے محترم بھائیوں کیا کیا، پھر بنو اسماعیل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کھڑا کر دیا، آپ پر اپنا فضل کر دیا، آپ کو اپنے فضل کے ساتھ خاص کر کے نبیوں کا سردار، نبی آخر الزمان بنا کر اللہ نے مبعوث فرما دیا۔ تو فرمایا یہ میں ہوں، یہ سارے فضل میرے پاس ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، تمہیں اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ان کا جواب دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد، آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت، اسے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔